Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Laredo, Tomasz Żonda, witamy. Te dźwięki mogły się Państwu wydać znajome, bo słuchaliśmy ich dokładnie przed tygodniem. A w studiu Trójki ich sprawca, czyli Bartosz Szymoniak. Dzień witam dobry. Serdecznie wszystkich słuchaczy. Ty naprawdę tak potrafisz na żywo też? No tak, tak. Spróbuj, tak. Pokaż kawałek. Konkretnie ten numer, a tak może jakikolwiek. To było na żywo, to nie było żadne szukaństwo z żadnej taśmy, ani z płyty. Tak, tak, tak, tak właśnie ta płyta powstała, czyli wszystkie dźwięki po kolei, nie nazywam ich takim stricte beatboxem, ponieważ... No właśnie, no, masz taką ładną definicję tutaj, beatrock. Beatrock, tak, tak, to te definicje wymyśliła moja dziewczyna, ponieważ słuchając, jak nagrywam tę płytę, mówiła: Bartas, to co ty robisz, to ja tego nie klasyfikuję do beatboxu. Tym bardziej, że mi jest jednak dalej niż bliżej do hip-hopu, a zawsze beatbox się kojarzy z hip-hopem. Ja zawsze uważałem siebie za improwizatora ustnego, tak to nazywałem, czyli po prostu dźwięki, które zawsze sobie gdzieś tam od dziecka tworzyłem, w ten sposób robiłem kompozycję. Ponieważ jeszcze wtedy nie potrafiłem grać na gitarze. I po tak myślę, że tak to musiało właśnie wszystko być, że doszedłem do tego momentu, że wróciłem do tego z taką zdwojoną siłą. I postanowiłem połączyć tę improwizację ustną z wokalem, którego w ostatnich latach bardzo dużo używałem. No i okrasiłem to jeszcze gitarą Michała Parzymięso. No i to wszystko, ta cała fuzja została nazwana beatrockiem. Czyli to była w skrócie taka właśnie definicja. Tak, tak, dokładnie tak. Spotkaliśmy się ostatnio przy okazji wydania twojej płyty solowej pierwszej. Płyta była zupełnie inna. Zupełnie inne piosenki. Właściwie piosenki tak naprawdę. Piosenki. Tutaj też są piosenki, tylko że zupełnie inaczej stworzone. Natomiast tak, spotkaliśmy się przy pierwszej płycie. Muszę powiedzieć, że ta pierwsza płyta, którą wydałem, no to była ciężka praca i to tak naprawdę uczyłem się. Uczyłem się tego, jak się samemu pracuje. Można powiedzieć, że to było takie ciężkie wprowadzenie do tej płyty, którą traktuję jako pierwszą taką bidrockową, moją w pełni świadomą, dojrzałą płytę. A co na tej płycie, to zdradzimy za chwilę. I wspomnień w ślad gdzieś powstały i teraz nadbiegły, żeby się w ciszę wgryźć i wrócić do mnie. Są takie zjawy dalekie i znane, które wracają w jaśni odrodzone, które wracają i wierzę w nie święcie. Zmierzchu srebrzysty, uwikłany więcierz. Dni wymyślone w półciemnych pokojach, trzą ciemną krępą firanki wiejące i w szarym pyle zgęstniałego kurzu darza się ciemne, zmierzchające słońce. Pokój jest stary, cichy, staroświecki. Wiszą portrety jakichś znanych twarzy, na których widok serce w piersi tucze i których oczy wrzątkiem serce parzą. Ściany pracowanych wykapią szare, łzami serce boli. Pod wieczór świece się palą w lichtarzach, żółte jak tego dnia, którego nie wiem. I ręce noce witające bledzią, brodzą po kurzu nieustannym siebie. Potem przychodzi długi cień po ścianie, w starym cylindrze gość nieokreślony. Przyjdzie znów bębnić noc na fortepianie i stawiać kwiaty japońskie fasony. Bartosz Szymoniak w Studiu Trójki. Rozmawiamy o nowej płycie Alarm. Bartosz Szymoniak, bitrock przed momentem. Utwór do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I tych wierszy Baczyńskiego jest troszkę więcej. Nie tylko on zresztą na tej płycie wśród poetów. Tak, jest i Antoni Słonimski, i Tadeusz Gajcy. Wszystko zaczęło się od Słonimskiego, od Alarmu. Jeszcze miałem też taką śmieszną sytuację, bo o prawa do tekstu musiałem poprosić Stowarzyszenie Ociemniałych w Laskach. Fantastyczni ludzie, naprawdę. Przemiłe panie mnie tam przyjęły i oczywiście zgodziły się, żeby ten tekst wykorzystać. Także jest jeden tekst z Słonimskiego, jest Tadeusz Gajcy chyba dwukrotnie i trzy albo czterokrotnie Krzysztof Kamil Baczyński na tej płycie. Ja nie ukrywam, że kiedy wziąłem tę płytę w rękę, spojrzałem sobie, no kolejny człowiek próbuje wpiąć się w modę na tego typu rzeczy śpiewane. Ale kiedy posłuchałem tego, to od razu zmieniłem zdanie. Bo stwierdziłem, że robisz to na tyle osobiście i z pełną wiarą to, co robisz, że tej mody tu nie ma. Dziękuję, że tak mówisz. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko zaczęło się od Alarmu i patrząc na ten tekst, patrząc w to, co mam gdzieś obok, widzę w tym momencie w telewizji, jakoś takie, to, co czytam w gazetach, bardzo się we mnie wszystko wzburzyło i jakoś tak sam się wybił rytm do tego utworu i on był tak, to był taki zaczyn do wszystkiego tak naprawdę. I w jednej chwili zdałem sobie sprawę, czym ten wiersz był dla mnie kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem w szkole podstawowej, a czym jest teraz po latach jako świadomy, dojrzały człowiek. I po prostu to był wybuch kompletny. Tak jakby coś mi z góry powiedziało, musisz zrobić taką płytę i koniec. I to już nie było odwrotu i popłynąłem dalej. Zacząłem wertować wszystkie po kolei wiersze. Zacząłem odkrywać je na nowo tak naprawdę. Zacząłem w tym widzieć taką moc, przede wszystkim w poezji Baczyńskiego. Zacząłem gdzieś widzieć takiego właśnie człowieka, właśnie człowieka nie kojarzącego się z tym takim topornym, tym nie wiem, siermiężnym takim wyobrażeniem o tej poezji, tej wojennej i tak dalej, tylko chciałem to właśnie ubrać w taki, popatrzeć na człowieka tak jakby siedział naprzeciwko mnie i jakbyśmy żyli, to już bez różnicy nawet w jakichś czasach, ale że mamy takie same, nie wiem, tak samo przeżywamy miłość, mimo że w innych czasach mamy takie same problemy gdzieś tam różne psychiczne i tak dalej. I takiego, taką właśnie tę poezję ujrzałem i taką chciałem, żeby ona była na tej płycie. Fortepian, dźwięki zresztą pojawiają się chyba w dwóch utworach. W jednym jest fortepian, na którym świetnie zagrał Michał. Ja nie mówię o fortepianie w sensie muzycznym, tylko w tekstowym wierszach. Aha. To są tam dwa takie, w których pojawiają się. Mieliśmy zagrać utwór numer 7, ale pomyślałem przy sobie, że skoro tak mówiłeś sporo o piosence numer 2, czyli o alarmie, to myślę, że należałoby ten alarm jednak przedstawić, bo słuchacze, żeby wiedzieli, od czego zaczęliśmy. Dobrze. mogę troszkę pomylić tytuł, ale miałeś na swojej poprzedniej płycie taki utwór Milion oszukanych dziewcząt i chłopców. Tak, tak. Dobrze. Tak, I tutaj też nie ma sprawiedliwości. Jedyny tekst twój na płycie. Tak, utwór Nie ma sprawiedliwości to był pierwszy utwór, który razem wspólnie zaaranżowaliśmy z Michałem. No i to był taki trochę no, mój buntowniczy tekst. Nie miałem w ogóle w zamiarze też go zamieszczać na tej płycie, ale potem stwierdziłem, dlaczego nie jako taki dodatek też, skoro parę tutaj tekstów tych poetyckich też dotyczy naszego kraju, no to sobie pomyślałem, że skoro też taki tekst gdzieś tam troszeczkę, jakieś tam moje przemyślenie na tematy różne, które się dzieją i też i w mojej głowie i tego jak to, co się działo w moim życiu, to stwierdziłem, czemu nie, może też być na tej płycie. Jak szukałeś utworów na płytę? Tak jak mówiłem, wszystko się zaczęło od Alarmu i to było taki po prostu strzał. No to nie są takie utwory, których poza Alarmem, których uczymy się w szkole. No nie, oczywiście, że nie. Ja sobie po prostu zacząłem odkrywać na nowo tę poezję. Zacząłem patrzeć na to właśnie od takiej innej strony troszeczkę. Rytm, przede wszystkim rytm. Tak jak w Alarmie mi się wbił rytm, tak automatycznie od razu zacząłem tylko patrzeć po prostu, szukać, patrzyłem, który tekst od razu do mnie przemawia. I jak go poczułem. I to było naprawdę, w przeciągu jednego dnia powstało chyba 5 utworów. Jak mruszczką po prostu. Naprawdę. No i tak ta płyta powstała. Kompletnie nie było tutaj żadnego, nie wiem, nie było żadnych problemów przy robieniu tej płyty. Zagraliśmy koncert, podszedł do nas człowiek po koncercie, mówi: słuchajcie, mi się to podoba, to co robicie, nagrajcie u mnie. Ja wam nagram 3 numery za darmo, a my wiemy, potem tak sobie myślę przy nagrywaniu tej płyty, dobrze, to pojedźmy. Pojechaliśmy do malutkiego studia Sławka Lutyńskiego w Ożarowie Świętokrzyskim. Wspaniały człowiek przyjął nas. Tam sobie mieszkaliśmy przez 7 dni. Przez 7 dni sobie nagrywaliśmy, co chcieliśmy. Stawaliśmy sobie w nocy, stwierdziliśmy: o, taki dźwięk, Michał, zagrało mi, dograjmy to. Okej, okay, super. I ta płyta po prostu powstała przez 7 dni. Ja najpierw złożyłem tą bazę, tak? Czyli najpierw zalupowałem właśnie po kolei wszystkie bity do wszystkich utworów. Zapętlałem to na looper, potem to wgrywaliśmy, a potem do tego po prostu patrzyliśmy dalej i te numery tak sobie po prostu dojrzewały przez te kilka dni. Dałem potem to do miksu Marcinowi Kwazarowi. Uważam, że świetny miks tego zrobił. Podbił jeszcze bardzo mocno, tak jak chciałem, te basy, które są dla mnie najważniejsze, bo ja na koncercie, kiedy wykonuję te partie basowe, to jest taka po prostu siła, która ja zawsze tak to chcę przygłośnić, żeby to po prostu dawało wszystkim tutaj po brzuchu. Ale te lupy basowe, czy lupy w ogóle tworzysz na żywo w czasie koncertu, czy masz tak zaprogramowane wcześniej? Nie. Ja to wszystko tworzę, wbijam na żywo. Także to jest właśnie cała... Jako Szula Ludziak mniej więcej. I paru innych wokalistów. To jest właśnie cała jazda. Wczoraj byłem też na takim wywiadzie radiowym i mówiliśmy o tym, że jesteśmy jak zespół Disco Polo, bo wjeżdżamy, montujemy się w 5 minut i ludzie sobie czasami myślą, nie mają zielonego pojęcia o tym, jak to wygląda. Oni przychodzą, niektórzy oczywiście, bo nie mówię o ludziach, którzy na przykład, ale mało jest oczywiście takich, którzy beatbox znają, wiedzą. Ale ludzie też starsi, którzy przychodzą i mówią, jak można w ten sposób teksty ubrać, w ogóle wow. Co nas bardzo cieszy. Natomiast potem mówią, a pan to sobie tak co, tak sobie to odpala tutaj. Znaczy nie mówią, nie używają słowa odpala, nie ale włącza sobie, tak, tutaj ma pan takie organki i pan sobie robi tak pyk i to się włącza i pan sobie do tego śpiewa. Czyli tak, taka chałturka, tak, przyjeżdżamy i tak jak mówię, zespół Disco Polo, to w rzeczywistości jest zupełnie, zupełnie coś innego. Cała tutaj sztuka polega na tym, że ja się cieszę z tego, bo może to tak trochę zabrzmi ten, ale jest to, no te dźwięki, które wgrywam, one są niepowtarzalne pod tym względem, że żaden instrument ich nie jest w stanie naśladować, ponieważ jest to mój głos, czyli ten bas taki mocny, który idzie, takiego wyrazu nigdy nie ma na, nie wiem, na gitarze basowej, czy nawet z basu, który jest gdzieś z jakichś przetworników puszczany automatycznie, tak jak przy innych, nie wiem, przy muzyce klubowej, czy każdej takiej innej. No tutaj wszystko zagrywa właśnie głos ludzki i cieszę się, bo do tego stopnia jakby, jeszcze właśnie wracając do utworu. Wiesz co, no właśnie wróćmy właśnie, do nie ma sprawiedliwości. Właśnie, bo przy tym utworze miałem największy problem, żeby wbić rytm do tego utworu. Tam jest coś takiego i ten rytm strasznie było ciężko zalupować równo, żeby on po prostu szedł i siedział, jak to, jak ten to się mówi. Stał się perkusją w tym momencie. I to było dla mnie, to był najcięższy utwór. Pamiętam, was około dwóch godzin siedziałem, żeby rzeczywiście ten lup poprawnie wbić. I on jest bardzo ciężki do zapętlenia na żywo. Dlatego tutaj się wspieram, nie ukrywam się. Już nie na żywo wbijam konkretnie ten lup, tylko mam już go zalupowanego wcześniej w domu. No jeśli chodzi jeszcze o takie koncerty klubowe, gdzie... Dobra, to za chwilę o tym wszystkim powiemy, tylko najbardziej zabawne jest to, że utwór, do którego sam napisałeś tekst, czyli sam ten rytm tworzyłeś, sprawiło się dużą trudność w pisaniu. Tak. Posłuchajmy, Nie ma sprawiedliwości. Którzy byli autorytetami, w oczach gasną na potęgę. Teraz jestem starszy, narkotyki są już nudne, a alkohol wciąż nieprzewidywalny. Nie rozmawiaj ze mną, no bo przecież jestem inny i mam swoje chore racje. Starsi ludzie w sierpniu czują jesień tak jak ja czuję lato w październiku. Nie rozmawiasz z nimi, nie rozmawiasz z nimi. Dlaczego? Dlaczego? Sprawiedliwości, Bartosz Szymaniak ze swojej drugiej solowej płyty Alarm, płyty, na której wiersze poetów wojennych, jedny utwór, którym ty miałeś tekst, tak, napisany własny. To cześć mówić o koncertach, to coś troszkę. Tak, zacząłem mówić o koncertach, o tym, jak wykonujemy te utwory, czyli że wszystko zapętlamy na żywo. Tak akurat tutaj mówiłem o tym, o Nie ma sprawiedliwości w studiu, jak ciężko mi się nagrywało ten beat. Jest to jedyny beat, który na takich, no, znaczy niedzielę koncertu na ważne i mniej ważne, ale powiedzmy na tych, gdzie stres jest większy, no to ten beat jednak zawsze przygotowuję sobie odpowiednio wcześniej, zapętlam go już, także to jest jedyny, którego nie robię na żywo, wszystko inne tworzę na żywo. I chciałeś też opowiadać, jak mikrofon był wyłączony, o tym utworze, który jest na singlu, czy o portrecie. Tak, to jest nasz drugi singiel. Tutaj słowa Tadeusz Gajcy. Tak, pojechaliśmy do małego miasteczka w Wielkopolsce, do Raszkowa, wcześniej jeszcze przed nagraniem płyty, na koncert. I tamtejszy pan burmistrz okazał się być bardzo wrażliwym na sztukę. Bardzo mu się spodobało to, co robimy i to, w jaki sposób zagraliśmy koncert, i postanowił zaprosić nas do współpracy przy kręceniu drugiego klipu. Ja nie miałem nawet w zamiarze tak naprawdę kręcenia drugiego wideo, ale stwierdziliśmy, skoro tak, i razem z Bartkiem Piotrowskim, który wyreżyserował i zrobił zdjęcia do tego klipu, stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej, pojedziemy do tego miasteczka i zrobimy taki troszeczkę dokument o tym miejscu. Daliśmy po prostu tekst wiersza Gajcego, portret, ludziom do czytania. Okazało się, że wszyscy się tak garnęli, i starsi, i młodsi, i to było coś niesamowitego, i Bartek tak wyreżyserował ten klip, że zaczyna się czytaniem po prostu tego wiersza, a potem na to nachodzi właśnie beat i cała moja interpretacja. Także bardzo, bardzo ciekawa przygoda, bardzo fajny czas. No i tak się zaprzyjaźniliśmy z Raszkowem, że postanowili, że też do tej płyty się dołączą jako patronat, będą nas wspierać. No i Raszków jest również na płycie. No jest godło, tak na okładce. Tak, dokładnie. Także bardzo się cieszymy, bo tak jak mówiłem też wcześniej, że przy tej płycie wszystko się po prostu zadziało samo z siebie. Piękna była praca przy tej płycie, naprawdę. I jestem dumny z tej płyty i uważam ją za taki mój pierwszy dojrzały materiał, który stworzyłem od A do Z. Podpisuję się pod nim. Całą tę płytę sobie ostatnio przesłuchałem i może jeszcze mógłbym mocniej parę rzeczy zaśpiewać, ale to myślę, że na koncertach się doszlifuje. Czyli Sztywny Palazji to już historia, to co było na płycie poprzedniej to już historia. Jaka jest droga przed tobą? W tej chwili na koncertach prezentujemy w całości ten materiał, plus trzy utwory, które właśnie w takiej wersji beatboxerskiej, można powiedzieć, czy beatrockowej właśnie, dodajemy. I tak wygląda w tej chwili nasza setlista. Co będzie w przyszłości? Na razie ciężko mi powiedzieć. Skupiam się na tym materiale, natomiast już w głowie gdzieś tam sobie buduję na pewno... Do końca życia będę tworzył muzykę w ten sposób, jak tworzę na tej płycie, i będę ją urozmaicał o różne rzeczy. Może, nie wiem, może z orkiestrą nagramy jakiś materiał, może pójdę jeszcze w inny kierunek. Na pewno jednak będę muzykę budował właśnie w taki sposób, jak tworzę tutaj, czyli beatrock. Przy okazji jeszcze tworząc wszystko na żywo, bo to zupełnie inna zabawa niż granie po prostu na instrumencie. Tak, to właśnie też to, co mówiłem wcześniej, że no zespoły też jak wychodzą i mają jakąś tam maszynkę z boku, no to gotowy lub jakiś wypuszczają taki, który gdzieś przez maszynę został zrobiony, a ja różnię się tym, że tworzę to wszystko własnym, moim głosem i staram się, i tych dźwięków coraz więcej mi przybywa. I są to różne dźwięki. To są dźwięki, które mogą powstać, gdzieś sobie siedzę na łące i po prostu coś mi w głowie zagra i fajnie, bo ten dźwięk jest szczególny, bo on jest inny. Żaden inny gdzieś syntezator go nie wydaje, tylko wydaje go mój własny głos. Na przykład ostatnio mi taki dźwięk doszedł i też go w takim programie dogrywałem i nie potrafię go sklasyfikować, przy czym on jest, ale brzmi tak. Na przykład jakieś tam i takie rzeczy gdzieś staram się... To jakaś taśma zerwana. No to może tak mi się właśnie to urodziło. Bartosz Szymoniak był gościem Trójki. Słuchaliśmy utworów z płyty Alarm. Bartosz Szymoniak, beatrock, i jeszcze przez moment piosenka singlowa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję. stał się liczny. Inną mową przemawiał tkliwszą. Choćbym światło zmieniony lub liście. Naszym gościem w Nocnej Polsce był Bartas Szymoniak. Prawda, że ładne dźwięki? A teraz zespół, którego nazwę Państwo mogą już kojarzyć, ale piosenka zupełnie nowa, premierowa. Londyński Gabinet Luster i Kra. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. byśmy nawet teraz tu przed tobą stał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Zespół Gabinet Luster, nowe nagranie Kra. Cała płyta już niedługo. Tom Horn ostatnie dźwięki miksuje podobno już na ten krążek. Wiosną poznamy całość, a właściwie całość prawie znam, bo znam z koncertu. A propos koncertu, jeśli państwo chcą ich zobaczyć na żywo, to najbliższa szansa już tydzień po świętach Wielkiej Nocy. Ale niestety nie w Warszawie, a w Londynie. Ale pewnie do Polski też z koncertami jakimiś przy okazji promocji płyty przyjadą. A teraz trzy nagrania, które już znamy z Nocnej Polski. Ktoś zapytał mnie ostatnio, to jak to jest, jak ty grasz takie nagrania nieznane, czy nagrania debiutantów, to co, raz zagrasz i potem do widzenia? Ja wiem, nie, jeśli są fajne, to do nich wracamy. Lion Shepherd, Barty, Modern Lines. tylko twarz, pierwszy i jedyny raz, ale wtedy zobaczyłem twarz. I nic więcej, może szyję dekoltręce. Zobaczyłem tylko twarz, pierwszy i jedyny raz. Nic nie wiem o niej, może włosy, biegi, dłonie, ale wtedy zobaczyłem twarz. Choćbyś nie chciał, zobaczyłem tylko twarz, pierwszy i jedyny raz, ale wtedy zobaczyłem twarz. To jest ona, może usta, oczy i ramiona. Zobaczyłem tylko twarz, pierwszy i jedyny raz. Może imię jakieś masz, usłyszałem tylko twarz. Zobaczyłem pierwszy i ostatni raz. Choćbyś nie chciał, wyolbrzymiać niuanse i niwelować. to pragnienie i tu słowa co znaki starości. Wszystkim ciągle na przekór, chociaż Fitwega Ekio rozbijamy głowy o marzenia. Już tylko szybkie narracje, tendencyjne relacje, mistrzowie życia pozorów. Już tylko szybkie narracje, tendencyjne relacje, mistrzowie życia pozorów. A teraz kryj się nas, paszportów, brak do młodości. I nie zwalnia czas, rozbijając nasz plan aktywności. A teraz kryj się nas, paszportów, brak do młodości. I nie zwalnia czas, rozbijając nasz plan aktywności. A teraz kryj się nas, paszportów, brak do młodości. I nie zwalnia czas, rozbijając nasz plan aktywności. Lion Shepherd Bart wraz z Przemkiem Myszorem i Model Lines w nagraniu Paszporty. I tu od razu przypomniało mi się nagranie z Misia Żadnych Kartek. Jak w moim paszporcie byśby ze mną wyrywać, nie muszę. No więc może Miś w tej chwili. Jacek Stężewski. Proszę państwa, oto miś na miarę możliwości tych, którzy nie boją się, że ktoś o niego kiedyś się zapyta. I łebek mu odkręca się, butelki wódki mieszczą się, wyszło jak zwykle, od kołnierza do kopyta. I łebek mu odkręca się, butelki wódki mieszczą się, wyszło jak zwykle, od kołnierza do kopyta. Ochucki Ryszard, prezes nasz, co długi spłaca swe na czas, a tak w zasadzie prawie nic nikomu nigdy nie jest winien. Bo jeśli jakiś dług już ma, to przecież spłaca go raz, dwa, no a kobiety mu rzucają się na szyję. Bo jeśli jakiś dług już ma, to przecież spłaca go raz, dwa, no a kobiety mu rzucają się na szyję. Jarząbek Wacław, syna twarz, co drugą nam trenuje z klas, a tak prywatnie to kolekcjonuje znaczki. I łubu-dubu, szafie w twarz, niech żyje prezes klubu nasz, śpiewa codziennie powiedzie i kolacji. I łubu-dubu, szafie w twarz, niech żyje prezes klubu nasz, śpiewa codziennie powiedzie i kolacji. Tak więc najgorzej nie ma się, bo może więcej niż licieć, który znów stanie ma przy tej cholernej budce. Człowiek namarznie tam jak pies, znów katar z nosa będzie ciec, chociaż w szaliku byłby, w czapce, no i w kurtce. Człowiek namarznie tam jak pies, znów katar z nosa będzie ciec, chociaż w szaliku byłby, w czapce, no i w kurtce. Tak, od gis, od gitary. I z brzegiem zepnie drugi brzeg, na którym twój ojciec legł. Przebiegnie z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa łazienkowska. Jest też Irena, raczej dwie, co to za żmije, każdy wie. Jedna z nich chodzi po Warszawie z tragarzami i tego Buddę, kosak też, to do sypialni. Tamto gdzieś z pustą podłogą został Rysiek i ścianami. I tego Buddę, kosak też, to do sypialni. Tamto gdzieś z pustą podłogą został Rysiek i ścianami. No patrz, to baby to jednak są, tak wziąć i wyrywać. Niech je czort rządzą twym sercem, zarządzają paszportami. Aż celnik swój wytęża wzrok, to był paszport, koniec, to podgraniczny mi Rysiek został szlabanami. Aż celnik swój wytęża wzrok, to był paszport, koniec, to podgraniczny mi Rysiek został szlabanami. Żadnych kartek ja w twoim paszporcie, byś był ze mną wyrywać już nie muszę. Żadnych kartek ja w twoim paszporcie, byś był ze mną wyrywać już nie muszę. Dziecko mi urodziło się, tradycja, nazwaliśmy je ta sama córa, co zrodziła się przed laty. Lecz wypić można, to nie grzech, dziecko jest dziecko, koniec, cześć, koń jest pijany, no i trochę flejowaty. Lecz wypić można, to nie grzech, dziecko jest dziecko, koniec, cześć, koń jest pijany, no i trochę flejowaty. Zdzisław Dyrman zasadniczo, co tatuaż ma z kotwicą? Panowie pozwolą, moja żona Zofia. O, taka jestem, no chodź być. Obejrzyj kilka moich zdjęć. Jesteś za wcześnie, a ja muszę się wystroić. Oj, Staszku, ja przepraszam cię. Czarnasz mi mój przedkęclew. Ja przyszłem wcześniej, bo nie miałem co robić. Popatrz, jak Samson pieni się, regenerując włosy twe. Przyszłem wcześniej, bo nie miałem co robić. Jasna, won mnie stąd, jeden z drugim kłakiem i tu będzie rozrzucał. To nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. I za rękaw mnie potrząsa odlepiona z oczkiem myśl, że ta cała nasza Polska to taki właśnie miś. Jacek Stanszewski, tym utworem rozpoczyna się jego najnowsza solowa płyta Peweksówka. A za chwilę też nowy krążek. Kilka dni temu zadzwonił do mnie Pudel, mówiąc: wyśleć nową płytę. Posłuchaj. Iberales. Opowiem wam krótką historię Ivory i mojej choroby. Choroba częsta, złamane serca, moje serce krwawi. Była namiętna, dzika, spełniona, ognista jak krwawa Mary. Moja Ivory, serce na dłoni, figura Merlin, blond Loki. Była królową każdej nocy, kochałem ją. Będąc daleko, poczułem nagle chłód. Diamenty spadają z gór. Zimny podmuch wiał mi w twarz. Coś się zmieniło, odpłynęło w dal. Popłynęły łzy, samolot rozbił się wśród palm. Strzyknęła sobie złoty strzał. Nikt nie zdążył na czas. We wtorek rano znaleźli jej ciało. Nikt jej nie pomógł, wszystko umarło. Patrzyłem nie wierząc na to, co się stało. Spytałem duszy, gdzie był wtedy Bóg? Jak bez ciebie dalej mam żyć? Jak żyć? Będąc daleko, poczułem nagle chłód. Diamenty spadają z gór. Zimny podmuch wiał mi w twarz. Coś się zmieniło, odpłynęło w dal. Poczułem nagle chłód. Diamenty spadają z gór. Zimny podmuch wiał mi w twarz. Coś się zmieniło, odpłynęło w dal. Pudelsi z nowej płyty i wśród podziękowań Pudel dziękuję zespołowi Pudelsi za 30 lat wspólnie spędzonych razem